medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla dziennikarza Kamila D. za jego jazdę po pijanemu. Sąd ma się zająć sprawą jutro. Kolejny weekend spotkań polityków z wyborcami. PiS był na Pomorzu, KO na Lubelszczyźnie. Na koniec Sławomir Łosowski, kombi w studiu Agnieszki Osieckiej. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla dziennikarza Kamila D. W piątek w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego spowodował on stłuczkę kierując autem po pijanemu. Usłyszał już zarzuty. Jutro sąd ma zdecydować, czy Kamil D. trafi do tymczasowego aresztu. Kamil D. usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy to sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Drugi to zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Piotr Cegiełka z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim tłumaczy, że to nie wszystko. Po przeprowadzonym przesłuchaniu prokuratura zdecydowała o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim wniosku o tymczasowe aresztowanie. Adwokaci dziennikarza nie zgadzają się na zastosowanie wobec ich klienta tymczasowego aresztu. Mówili, że Kamil D. odpowiadał na wszystkie pytania i wykazał wolę współpracy z organami ścigania. Na temat zarzutów na tym etapie sprawy nie chcieli się wypowiadać. Do kolizji, której był sprawcą, doszło w ubiegły piątek po południu na przebudowywanym odcinku autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Badanie na obecność alkoholu wykazało u niego 2,6 promila. Dziennikarz do przesłuchania musiał wytrzeźwieć. W niedzielę został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury. Monika Gosławska, Radio Łódź. A Kamilowi D. grozi nawet do 12 lat więzienia. Rodzina jest w centrum polityki państwa, tak mówił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził dzisiaj Stężyce na Pomorzu w ramach pikników Prawa i Sprawiedliwości, w czasie których działacze partii spotykają się z wyborcami. Mówiąc o rodzinie, szef rządu stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało w tej kwestii zasadniczych zmian. Do niedawna rodzina to dla niektórych polityków było piąte koło u wozu. Dla nas rodzina stoi w samym środku, w samym sercu polityki państwa. I tak być musi, tak musi pozostać. Mówiąc z kolei o demokracji, stwierdził, że to obywatele są jej podstawowym podmiotem. Chcemy, żeby demokracja była czymś pełnowartościowym, przekonywał premier. Żeby demokracja była tym systemem, poprzez który ludzie, wrzucając kartkę do urny wyborczej, będą widzieli, że ma to wpływ na ich los, na los państwa. To jest dla nas demokracja, realna demokracja. A przypomnijmy, nie jest jeszcze znana data wyborów parlamentarnych. Ma ją ogłosić prezydent i ma na to czas do 14 sierpnia. A z wyborcami tyle, że na Lubelszczyźnie spotykali się dzisiaj działacze Koalicji Obywatelskiej. Byli w Zamościu, Kazimierzu Dolnym i Lubartowie. Niebawem będą znane listy kandydatów koalicji przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, mówiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Na naszych listach są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna, samorządowcy, ale także otworzyliśmy się na organizacje pozarządowe, na liderów poszczególnych środowisk, także te listy są już dopinane. A Koalicja Obywatelska jeździ po Polsce i spotyka się z wyborcami pod hasłem Porozmawiajmy. Sławomir Łosowski z zespołem Kombi zagrali w studiu muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Muzyk świętuje 50-lecie działalności artystycznej. Na scenie pojawili się też zaproszeni muzycy Leszek Możdżer, MC Silk, Andrzej Nowak i DJ Spox. Jestem w ogóle wzruszony, no i dla mnie to jest takie bardzo ciekawe przeżycie. Chyba raz się tylko przeżywa 50-lecia, niestety tego drugiego raczej nie dam rady, nie podołam, ale cały czas jestem bardzo aktywny i myślę, że jeszcze wiele muzyki, którą nagram, jeszcze dotrze do naszych fanów, do słuchaczy. Cieszę się. Mówi Leszek Możdżer. Łosowski jest pionierem, jeżeli chodzi o instrumenty analogowe w Polsce. Dla mnie to był pierwszy muzyk, który takie w ogóle brzmienia emitował ze sceny. To było olbrzymie przeżycie stanąć klawiaturę w klawiaturę ze Sławkiem Łosowskim, idola z moich młodych lat. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. Dodajmy, że muzyk został dzisiaj odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Koncert transmitowała Radiowa Trójka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia upalnie, są ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Na termometrach będzie od 29 do nawet 34 stopni. Tej nocy, a także jutro mogą się też pojawić burze z gradem i mogą być praktycznie wszędzie. W czasie burz wiatr do 90 km na godzinę. Na termometrach tej nocy od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze je pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 22. Kłaniam się Państwu. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Zofia Kruszewska i Grzegorz Zembrowski. Program nazywa się Minimax. Potrwa do północy. Jest do nas adres elektroniczny. Można pisać minimax@polskieradio.pl. Trochę nowych płyt. Trochę wzruszeń pokoncertowych. A no właśnie, i od nich zaczniemy. Czy byli Państwo może wczoraj w Warszawie na koncercie na Torwarze? nie rozpoznali państwo, mimo że byli wczoraj, to zależy od tego, o której państwo się tam pojawili. Bo główny bohater wieczoru wyszedł na scenę dopiero o 21 z małymi minutami. Ale koncert, co było zapowiadane, zaczynał się o 16. Tak, bo to był cały festiwalowy dzień. Ten Summer Fog, który okazał się w pewnym momencie trochę deszczowy, ale ponieważ byliśmy pod dachem, do tego nikt właściwie, chyba że wyszedł na taras, nie wiedział. Przed chwilą odtworzyłem dla państwa muzykę zespołu Believe. To jeden z jaśniejszych punktów wczorajszego dnia, ale właściwie powinienem powiedzieć, wszystkie punkty były przepiękne, wszystkie punkty były jasne. Zaczął Amarok i to proszę sobie wyobrazić, nie wiedziałem tego we środę, gdy w tonacji rozpocząłem od utworu Warm Consequences i oni też zaczęli od tego utworu. No a potem potem było równie pięknie. Soft Machine i Believe i David Cross i Nick Mason. Piękny, wzruszający muzycznie dzień. Tak pełen muzyki z niewielkimi, tylko naprawdę niewielkimi, krótkimi przerwami na zmianę sceny. To było coś po prostu pięknego. Nie dziwię się państwu, że w listach, i to nawet bardzo długich, opisują mi państwo każdą nutę i każdy utwór i każdy zespół, który tam się pojawił. No, było pięknie. Jeszcze chyba będziemy wracać niejednokrotnie do tego wczorajszego dnia. I ja powiem państwu, że wiem, że ja będę wracał i mam i będę miał, mam już, ale będę miał ku temu jeszcze więcej powodów. A teraz do dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest 28 lipca, rok od odejścia od nas Kory. Wytwórnia poprosiła, żeby sięgnąć w tym dniu, żeby w rozgłośniach pojawiła się piosenka Po prostu bądź. Pomyślałem, to bardzo piękny pomysł i bardzo piękny utwór. Dawno go razem nie słuchaliśmy. patrzę na okładkę tej płyty, 1996 rok. Musiałem sobie uświadomić, że to naprawdę płyta, która ma 23 lata. A tam i Sahara, i Kochanek, i Totalne Milczenie, i Łóżko tytułowe. I Tęcza, Po prostu bądź, a potem jeszcze jest, mówią, że miłość mieszka w niebie, i to w dwóch wersjach. No, tak. Kładę tę płytę obok. Cieszę się, że ktoś mi o niej przypomniał. Szkoda, że okazja jest smutna. Dziękuję za wszystkie listy. Podam jeszcze raz adres. One się sypią w tej chwili. Właściwie wszystkie dotyczą Torwaru i wczoraj, włącznie z następującym zdaniem. Usłyszeć na żywo Atom Hatmata? Nie wierzyłem, że to się kiedyś stanie. A no właśnie, ale było. I jakie piękne, i jak oprawione. Kto był, ten wie. Płyta Believe, którą pozwoliłem sobie dzisiaj rozpocząć Minimax, nazywa się Widows i tytuł utworów rzymskie. Rzymskie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Koniec. Bardzo proste. To świeżo. To jest ostatnia płyta zespołu Believe. Ile ich jest? 6, 7 chyba? Wszystkich razem? Wszystkie państwo znają na pamięć, tylko no jak pójść na koncert zespołu Believe, skoro on jest daleko gdzieś w jakiejś małej sali, a tu proszę bardzo, Torwar i zespół i fantastycznie cały ten występ zabrzmiał. 27,5 minuty jest po 22. Parę świeżych płyt. One będą, spróbujmy, zagranicznych. Albo to są zwiastuny albumów, które się za chwilę ukażą, sezon za chwilę się zacznie, albo to są płyty, które ktoś pomyślał, trzeba wydać już, bo potem przyjdzie wrzesień i nawet tytułów nie zdążymy spamiętać. No więc cztery takie. Myślę, że wszystkie państwo, może pięć się pomieści. Myślę, że wszystkie państwo ucieszą. Oto pierwsza z nich. She was lying in the bathroom. I was banging on the door. She was crying in a puddle on the laminate floor. Just stand there, don't just stand there, do something. Hey, what is falling in you? Let everything you say something. Potentially could change tomorrow. O, i tak się urywa. Mogłem państwa uprzedzić, że ten utwór tak się urwie. Podobno teraz jest taka moda, żeby było, nie pamiętam jak to fachowcy nazywają, ale że one się tak nagle kończą. Kaiser Chiefs, owszem, rozpoznali państwo od razu. Przesłuchałem celutką płytę, świeża ona jest, i utworów wybrałem dla państwa trzy, ale napisałem z boku, że to nie one są, one nie są do takiego pilnego odsłuchania. To nic nie jest bardzo ważnego. Jeszcze troszkę bez tych utworów na pewno państwo wytrzymają. Następne nagranie, a to dopiero jest zwiastun. You know this end of days will be a lot of days. Slow motion unfolding, every small explosion leaves a fallout. Just there in your footprints. The expression on your face is that you've been cheated. Well, you've been cheated, but not in the way that you think. When the high and the mighty spread their wings, all the shadow things can grow in the shadows beneath. You say you're bold. Days, slow motion unfolding. They're running out of tickets for the two-minute hate. The salespeople, they know every trick. Click, click. Turn on the top when the pile keeps coming. We will count the stuff long before it's too late. And we are bored. No i przyjadę do Polski, to już będzie płyta cała. New Model Army. Oczywiście wiem, że państwo rozpoznali. To jeden z najdłużej, ze wszystkich chyba dziś, no może Floyd, gdybyśmy dzisiaj odtworzyli, byłby... Jeszcze jeden jest tutaj. Jest, zaraz po serwisie. Dłużej. New Model Army przyjeżdża do Polski, jak tylko wyda płytę i będzie na 5 koncertach. Wiem, nie przeuszymy żadnego z nich i nie przeoczymy żadnego z nich. No a teraz, skoro w kuźni miejsca już pozajmowane, to może teraz tak troszkę na progu kuźni? tylko powiem Państwu, że kto czekał na nową płytę Crown the Empire, ten nie będzie zawiedziony. Ja wybrałem taki utwór najbardziej pasujący dla mnie, moim uszom, ale myślę, że każdy znajdzie na tej płycie coś dla siebie. Utwór, który odtworzyłem, nazywa się Sudden Sky. Odpowiadam na pytanie pierwsze szybko. New Model Army na 5 koncertach będzie i zacznie w październiku to będzie. 13 od Poznania. Potem cały 14 będą jechać przez Polskę i 15 będą w Gdyni. Potem jadą do Warszawy 16 października. Potem jadą do Wrocławia 17 i do Krakowa 18. New Model Army. 5 koncertów. Bardzo, naprawdę nam się bardzo pięknie w tym roku powiodło z New Model Army. No to co? Następne jeszcze nagranie, następna płyta. Znowu powiem Państwu tak. Całą przesłuchałem. Wybrałem 3 nagrania do średnio pilnej. Ale jedno pomyślałem, jest tak zgrabnie poukładane, że powinno cieszyć każdego, mimo że nie wszyscy lubią ten zespół. No, 4 lata ich nie słyszeliśmy. Checking daily. to nowa płyta zespołu Mini Mansions. Też jeden fragment tylko pomieścimy dziś. A teraz najpierw wstęp. Wiem, nie mają państwo żadnej szansy rozpoznać, ale proszę posłuchać. Właśnie. To najpierw zacznę od tego, że jak ktoś, co ma na imię Piotr i czyta listy od państwa, a nie słucha audycji Minimax, to nie wie, że Kaiser Chiefs po prostu powiedzieli, a my jeszcze jeden utwór musimy pomieścić. No i to ten, który mówiłem państwu, że on się niepilnie domaga, Golden Oldies. To właśnie przed chwilą dotarł do państwa, a Mini Mansions przekładam na drugą godzinę. A teraz, a no właśnie, teraz będzie z wokalistą, ale i tak nie rozpoznają państwo wszystkiego.